والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. القاعدة السابعة عشرة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. Ini qaida alaqat hadilugun ona ni pe atasarrufu ala ar-ra'iyya. Ar-ra'iyya ni awaral ti olori to se olori le won lori eni ti se olori ilu yo se ma se administration. Administration ni atasarruf idari ilu manut ni pe muta'alliqun bil maslaha. Administration ilu idari awon eyan ninu ilu o ni ibasepo pelu interest anfani. En to je olori ilu o gbodo mo pe ohun gbodo ma fi anfani lele fun gbogbo igbese to ba fe mo gbe ni. مصلحة والمراد بالمصلحة هنا المصلحة المرسلة والمصلحة الشرعية ومصلحة الأفراد يعني مطلق المصلحة بمصلحة متى قلنا الشريعة وريش بيشيني مصالح مصلحة من بيت وزبيب تعتبر مصلحة شرعية مصلحة تشريع بكالي تشريع فوزي أولي أعلى ضرورية نوع المصلحة الضرورية أمي ما يعني المصلحة المعتبرة يتم بطاقن شرعية المصلحة المعتبرة المصلحة المعتبرة أولوكسي الضروريات الحاجيات والتحسينيات يعني ضروريات لاوي تو جونا بمصلحه صلاه الدين مصلحه الدين يعني بوبا و المقاصد الشرعيه الخمسه المقاصد الكليه الخمسه التي جاء الاسلام لرعايتها: حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ النسب، حفظ المال، وحفظ العرض. ما رأي عند المصلحة المعتبرة عند ضروريات نوع عند ضروريات سنونا وانك تيوني باسي بقبلو السياسة الشرعية وني ببعو عليه التيو بعد صورو ojú tí ìsìláàmù fi wo òṣèlú kan ó gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ma islamic politics àsíásátú àṣàràyà. So nínú àwọn àgbọ́yé síásá àṣàràyà náà ní ìdánsọ yìí sókè àwọn nǹkan tó yẹ kí olórí ìlú tó gbọ́dọ̀ bójú tó nínú rẹ̀ náà ni al-masalih wal-masalih anwa منها المصلحة المعتبرة هي التي جاء النص من القرآن أو السنة أو من الأثر لإثباتها. إذا هو توفير له بيان القرآن أبي سنة أبي إجماع أبي تيقبع الله دعواني ساجو توفير له بيطو مصلحة نكنيو تاكدو مدو بيا ممارا وطاكاي سو معتبر العقبية إليك يجني المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة ني أنفاليتو زمبي إلي كولو فينيلي إليو ستاكو إليو فينيلي إليو تاكو سو ينا ولينا روافا إنو شريعة nínú àwọn nǹkan tí olórí ìlú gbọ́dọ̀ bójú tó nínú ẹ̀ ouni jawo alkura ere ti abubakar je eba ba se ko ta ko ni bile tori nka ye ori ba nabi o se sallallahu alaihi wasallam aman ba ti o pada han se ba ba se pe masla abu salam masla wa be fa abu sunni o so po ti abubakar be lo usman ona si jawo alkura ala تات المصلات المرسلة نبغى لإهداف السجود أوان ثم دالي نبغى يا عمر كما في أوان كسوا لا تفي شيء يا فوا كسينو سلام تلي أدا مصلة مرسلة نيانا وا سو مصلي وقام التصرف على الرعية ima ti administration awon eyan ninu ilu ima governor awon eyan manutu bil maslaha oni basipo pelu maslaha awon eyan le ro pe olori ilu yi bi Saudi Arabia se awon ti o ma nkan awon lai bakan won ti so re won ti fe ya ki Saudi wa lodo America America lo dari Saudi to mo awon le yo ma nipa oselu ozebi islam o yi won awon ti won ni ma pa sharia o wa o wa pe ai makan lo nda yi lawo islam na ni masla te ba ti mo pe eni yi ta ba pa pa re o na ma muslimo fi gbadun ni ga buru re to ba alagbara to a wo masla be olori lu gboro wo masla be igba ti soda muslimo wo masla ki lo pa la gbe yen o igba àwọn tó fẹ́ bájà ẹ̀ sọ lágbára tó wọn sọ maslaha ó wà ní gbogbo ìka ẹ̀ wọ́n ní hadi qa'ida tó muhimma dhatu masasin bi siyasati shar'iyya òfin yìí òfin tó pàtàkì tó ní ìbáṣepọ̀ àti ìbárẹ́ pẹ̀lú islamic politics wa tanzimi dawlati al-islamiyya àti bá a ṣe ṣe ètò ìlú islam tanzim bá a ṣe ṣètò òlú gbogbo ìgbésẹ̀ tí olórí ó máa gbé masla ni ó máa wò bẹ́ẹ̀ almasla almuctabara walmasla almursala èyí tí ó gbọdọ̀ ṣe ọ̀nà ni almaslahatu mulgha almaslahatu الملغاة التي ألغتها الشريعة أولي يتبع مفسدة و يتبع لبيدس مفسدة أتس ربا آية كان لغلائز وطي نتوريك بي ووان بي كان لغلائز شاسي و توريك بي ووان بي أبيغو سوما وي يلي مصالح ملغاة لأنها تؤدي إلى المفسدة ومفسدتها akibaru min maslahati ha awa buru re ju al mafsadatu ha akibaru min maslahati ha aburu re ju dada re lo wani tada'u haddan wa wazi'an lil hakim qaida yi o ti gbe haddan ala o ti gbe kale ati wazi' wáṣẹ́ òun ni àwọn eléyìnbó pẹ̀lú scrub ìka tí ó ma ń kọdíyàn láti má lè sàbúrú wọn ló fàtáyé fi dàrú báyìí nítorí pé òṣèlú tí wọ́n ń se láyé lẹ́nì òṣèlú àwọn kẹfìrí ẹ̀ democracy ẹ̀ àwọn tí wọ́n siyasa tún dúníà nìkan ni wọ́n mójútó wọn ò mójútó ìránṣà tún dín ìpín protect ẹ̀sìn àwọn èèyàn so olori ilu gbọdọ create wazia o gbọdọ seto bawo ni ẹsin awon eyan o se lojutu kini o ma gbeberu olohun sawon eyan lokan lawujo ninu ojuse to lori gbọdọ mojuto ni ninu sharia fi kafati tasarrufatihi nibi gbogbo eto nibi gbogbo eto re policies ni tasarrufat gbogbo pọlisi tí o ma ba gbé kalẹ̀ walikulli man yatawalla amran min umuri lmuslimin àti gbogbo ẹni tí o ba darí ètò kan nínú amọ̀rí àwọn mùsùlùmí àwọn tí yóò fi jẹ gọ́vnọ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn náà ojúṣe tó yẹ kí a mójú tó nìyẹn وقد عبر عنها العلامة تاج الدين السبكي أفوى تاج الدين السبكي وصل مقاكاه وني بقوله كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة بوبنتيو باما داريا لما ريم ونكيجي ó gbọ́dọ̀ ma darí ẹ̀ pẹ̀lú interest ẹni yẹn kágbe láti olórí ìlú tó lórí ìlú tá a bá fi jẹ olórí ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pé interest àwọn aráàlú ni ó gbé sójú gbogbo ètò rẹ̀ tí ó máa gbé kalẹ̀ nǹkan tí ó máa máa fà ní wákàtí èèyàn ni ẹ̀sìn wọn àtàyè wọn ẹni tí yẹn náà bá tẹ́lòmí náà bá kọ́ àlámọ́rí rẹ̀ lé lọ́wọ́ ọmọ mi rèé kó máa gbọ́dọ̀ yín dúkìá mi rèé ẹ bá mójútó ó gbọ́dọ̀ tàṣọ́ráfà pẹ̀bí màṣáà ìgbàgbọ́dúwe tí ó sùn máa wá fún wa ilẹ̀ mi yìí lẹ́gbẹ̀ẹ́lẹ́ yín ló wà ẹ̀yìn ti kọ́lé ti yín èmi ò tí ì kọ́ tèmi ẹ máa bá mójútó ilẹ̀ yìí ó dẹ̀ ti travel abroad hàn lékiri àwọn pè mọ́ ó lẹ́yìn ó dẹ̀yìn ọdún mẹ́wàá kó tó rí ló bá gbọ́ pàwọn ọmọ nílẹ̀ ti ń gbalẹ̀ ó sì lè sáré tà káwọn ọmọ nílẹ̀ tó dé ó lè tà kí wọ́n bá bá gbà mọ́ lọ́wọ́ lè máa dá lè á nà fi maslahatan lè sọ ibi àròbí maslahatan bẹ́ẹ̀ kò yí wá báyìí wọ́n kọjá fún yín pé kẹ́ẹ̀bá máa kó sínú sọ ẹni tó lọ jòsí lára ẹ̀bá ní kọjá ti fẹ́ mọ bàjẹ́ tí ò bá bàjẹ́ ẹ̀yẹ ní tàwọn ọmọ tàwọn ọsàn ló fẹ́ tà ẹgbẹ́ ọjà ti fẹ́ mọ bàjẹ́ ọyá ẹ̀kan tá 500 ni ẹ̀ẹ́dẹ̀gbàṣẹ́ lọ́wọ́ ẹkún lọ́jà kò lè mú yín ìgbé ẹ̀sìn tí ò dá lè ánẹ́ká tàṣọ́rọ́fà bíi mọ́sálàhà kò yí báyìí torí tá a bá fílẹ̀ tí ọba tà gbogbo ṣe kí ni ẹ kọ́lá yọ á bù fún yẹn ajẹ́gbé òòrùn ní hikima èyí sẹ́ńtẹ́ ẹ̀ máa ń kó nǹkan tì lọ́dọ̀ ọlọ́fàá tí a fáwọn tábìlì dídí ṣùgbọ́n kìí fi ní kúlù mọ̀tàṣọ́rẹ́fìn adìlọ́rẹ́rí fàáléyìí ayìyàtàṣọ́rọ́fà bíl màṣá wẹ̀kọ́ ìdàtú láhásánàdùn fi kìtà bílà ìta kọ́ ìdàtà ń kọ́ yìí ó nípìnlẹ̀ náà lùkùnrin ni وفي سنة المطهرة أتينا سنة فمن أقوى الأدلة عليها قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الله ني أروا بعلام قائلا سير كما دا ما نقبل صدع وطني تابس فإذا دولاني أوين كما دا دول وديدي ولا شك أن الخطاب في قوله تعالى إن الله يأمركم يقتضي عمومه سائر المكلفين كوسيتا بيسوبا يبدلون تيني إن الله يأمركم عموم وابه لكن بياسكين نزول الفقه عام وابه أبي بقولي إبه أتيكو بقو مسلمين فليس من الجائز الاقتصار به على بعض الناس دون بعض كوتو غاواني كاسبيسيفايل بلو اوان كان بي اوان كان ني باوي كما نبا على ذلك الجاسوس رحمه الله في تفسير الايه المذكوره كده بي افا جاسوس منو تفسير وما تفسير الجاسوس وانا ما توخاسي اكيسي يعني من عموم نيو فالأمانات تتضمن للآيات كلها أعوان أمانة الله انطقها ببعي لأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ninu kan to ko sinu ona ni ijolori adiniya wa dunyawiya ijolori nipa oro esi ati nipa oro aye kabiroha wa sagiroha oya la ni abi kekire wa annahu yatahattamu ala kulli man yaqumu bi wilayatin ma an yuqima al'adla bi onaya ni fun gbogbo eni ti o ba di alamari kan mu pe o gbodo se deede o gbodo establish justice an yuqima al'adl wa yazina al'umura bil qisqas al mustaqim kosi ma won gbogbo alamari pelu osun to du deede ومن شواهد هذه القاعدة في كتاب الله الكريم أيضا قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما نينو اوا اري تي او باكي قاعدة هنا القرآن نقول وانا وانا الله نو سورة النساء قالني اما ما فو اوا اومغو àwọn tí ń bẹ́tọ́ sára ẹgbẹ́ máa fún wọn ní owó yín tí ọlọ́run ọba àríyọlá tó ṣe fún yín ẹ mọ́ fún òmùgọ̀ lówó ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ fún ní tí ó lò ní ẹ mọ́ kówó lé òmùgọ̀ lọ́wọ́ eléyìí náà tó tako ẹ̀rọ ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú kọ́ìdà ẹ̀ tó gbé ní àtọ̀sọ́rọ̀fù alárọ̀ọ́yìn àti màánú tó maslaha sawa aya quran da muwai ibe membe to se pe mantuku re ni afise ri le ri qaida yi imi zin membe to se pe mafhumu re la afise ri le ri qaida yi ele ta kai mafhumu re la afise ri ke se mantuku e so mantuku ga so re omo omo uruka omugo ni suba ki mo fun gaga torí pé kẹ mọ́ kó dúkìá lé ọmọ òru kan lọ́wọ́ ó wà nù mọ́síláhà òun ló ní kẹ ẹni tí ń da tọ́ lẹ́nu tí bàbá rẹ̀ kú tá a wá pé ogún ti ẹ̀ jáde tó wọ́n ti 10 million kẹ wá lọ bá tẹ́tọ̀ 10 million rẹ̀ lè atm káàdì rẹ̀ ló gbogbo 10 million yẹn àti bẹ̀rù sí báńkì lọ́mọ gbà owó rẹ̀ nígbà tí ó bá fi jọ kejì sẹ́ẹ̀ bá mẹ́ èèyàn kó kàn wá ni yóò kàn tán ni pé je be ra bredi yoka fun bredi ode nera ni yoka gba temi na lo re so awa la wi se owo yen a ni ko owo yen fun a ma toju e a ba ko yen papa a fi ma toju e so masla me amba atasorrafa ni bi nkan ra be go atasorrufu gege bi oro ta afa wa ta bi ni subki kullu mutasarrifin ani ghairi fa alayhi an yatasarrafa bil maslaha gbogbo ẹ tó bá darí àlámọ̀rí ẹlòmí ìbá jẹ́ lórí ìlú ìbá jẹ́ ti wọ́pọ̀ nǹkan ti lọ́nà mọ́síláà ni kó máa wò tàbádìí pé mọ́síláà kò sí bí kí áfíkan nílé ẹni lọ́wọ́ àléfò ẹni tá a sì máa ń ṣe hájírù fún báyẹn ọmọ kékeré àti òmùgọ̀ ni o ẹ tó ti tójú bọ́ ìbá ni ìbá fẹ́ lọ fún rẹ̀ ká tẹ́tẹ́ tọ̀ nígbà tá a láṣẹ lé lórí a ní ta lè ṣe tó bá dábò kó wò ó àfẹ tá a bá láṣẹ lé lórí bí ọmọ tí ń gbé abẹ́ wa a sì mọ̀ pé tó bá gba owó yìí yóò lọ fi ṣe bàjẹ́ yìí ní ìlé fún ọ sí ní tó nídìí máa fún ẹ báyìí wọ́n lórí owó rẹ o àbámẹ̀ ní fún ẹ torí mo láṣẹ lé lórí ìyẹn náà wà mẹ́ àbíbẹ̀kọ hádà mílíọ̀nù tàṣọ́rù fi bẹ́ẹ̀ mọ́sùn وقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم الله عنده صلى الله عليه وسلم الله عنده أما إكسامين وابتلوا اليتامى إكسامين إسا يهو أمورك نادا تيو في بلاغة تيو في نكاح ببعين بلوك تيو في توجوبة kì í ṣe pé tí ó fi ṣègbéyàwó ti o fi toju bo te ba ti wa ri pe ko oto ni buruku oto ni urushu ti o fi balaga ni ata idabala gunika fayi anasu minu rushda rushda ni pe o ti mo be eyan se nsaye o ti mo ti taye gbe igba na ni fadifa wi leyin awon wala igba yen ni kan to ko owo won fun won sele na be ko atasarru kullu mutasarrifin fa alayhi an yatasarrafa bil maslaha aya yen na so bo ti re be ko wa kadhalika qawluhu ta'ala wa la taqrabu mal al yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda aya ile nabi ti ka koko tun abe ko e ma ma e ma fowo kan kan kan ninu owo omo orukan aya illa billati hiya ahsan aya fi lona to da lona to da ni pe eni to ba moju to owo yen na le je nbe eni to ba moju to business yen owo na le un ti o bi na je le ri time e to na lo pelu ima moju to te ba ba moju to be ata ida ata ba le bluga shida ti o fi toju bo gba na ni kai ko property re fun so ni na under qaida e fa hadhihi al ayat al karima ala ikhtilaf mawarid nuzulha tafrid al ihtiyat fi hifdh amwal al du'afa wal ajiz awaya ta muwai le ri bo ti le je pe sababu nuzul mo ya to sera won o se lona yan ka se ihtiyat ka se iwon tun won si ni bi moju to dukia awon ole awon ti kagara ففي الآية الأولى نهى الأولياء أن يؤتوا السفهاء أموالهم مخافة أن يديروها لضعف عقولهم آية لك قولي اللهم بارك الله أوزلي وفوق وأنت يا بادي غايديانس أولي أولياء أولا موجودو وكما كو دوكي أولي أولي أمغلو وو نتوري بي لا تفو بايا وكما بارا لاي توري بي لاكاي ولي وخفة أحلامهم أعلامنا لوقول لا كائنا لأعلام لا كائن وفوية حتى تزول صفة السفر عنهم تتتروني أموغوية تتفقون عنهم وفي الآية الثانية أمروا باختبار عقول اليتامى الآية هناك يجي اللهم قال الله سيقول كان سيأتيه la ka iya won omo orukan daada ila taqwa madarikuhum fayarifu tasarrufa fi amwalihim titi won bi se kini e titi a idan kan ma won fi ti o fi duro dede ti won fi ma be ya se man dari dukia wa fi alati thalitha wa qa at-tanbihu ala annahu لا يصح التصرف في مال اليتيم الا بالخصله التي هي انفع له كتثميره وحفظه او اخذه قرضا ايلك تاني اكيسي وان به ويبي كوتو لاتي ما انا هو امورك ايا في بالخصله التي هي انفع له aya fi ni ona ti o fi sanfani fun omo orukan ye bi kini katathmirihi gege bi kini maximize kiya invest tathmir invest kiya fi invest abi hifd abi kiya ba toju e au akhdhihi qarda abi kiya yalu kiya ya kiya si fi be para wa hakada fi sa'ir al ahwal ja'ala al tasarrufa منوطا بالمصلحة بيناني بوبو سيتويشن سوكو جعل التصرف ماشي إيمان داري دوكي أو مالكيجي منوطا بالمصلحة وإلى تلك المعاني تشير السنة المطهرة منها إبي أوان جمعيناني suna annabi na to hallelujah ninu re ما رواه البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته والحديث مخرج في صحيح البخاري عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله عمر الله عمر لهم باتوا جسالة صبي صلى الله عليه وسلم بمبوي أيها أدعنا جاني واسي بيلي لن يبقى فاسي دعنا يجاو أساجو أولوري إلو أدعنا جاني واسي بيلي lẹ́yìn bó ṣe ń da àwọn aráàlú baálé ilé adaran jẹ̀yìn ń da àwọn aráàlú rẹ̀ jẹ́ ọlọ́run ó bí léèrè lẹ́yìn bó bá sì dà wọ́n o obìnrin ìyàwó ilé adaran jẹ̀lú náà ní eré gbogbo dúkìá ilé ọlọ́run ó bí léèrè lẹ́yìn bó bá sì dà ọmọ ọ̀dọ̀ náà adaran jẹ̀lú náà níbi dúkìá ọ̀gá rẹ̀ ọlọ́run bí òun náà léèrè hadith eleyi naa ri o tọka lori kọida yẹn pipe gbogbo ẹ to ba n ta sọrọfa nibi nkan ẹlomii fa alehi ayiyata sọrọfa bil maslaha maslaha ni ko maa wo maslaha ta ni maslaha to ni nkan kii ṣe maslaha taara tiẹ eleyi n da ye ori ebi tẹ́lú mi ìbá wà lọ́ndà ọ̀gá ọ̀gá ní kò tajà yẹn ní 2005 ó wá rítà ní 3000 yóò wáyọ 500 pamọ́ àdá máa yẹtasọ́rọ̀ fún bí mọ́sùláhà iná máa yẹtasọ́rọ̀ fún bí mọ́sùláhà ti náà sí àǹfààní ara ti ẹnìkan ló ń fi lówó so kò wó mọ́sùláhà tó ní nǹkan tó lé alábòsí wẹ́bínà máa rọwá olùbùkọ́rí wáyé náà bí sánà níhì أما قلب يسار رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة لنوع بغاتي ما بخالي بكنا ولو شرني كوني ما سيروك tó ṣe pé yẹsẹ̀rẹ̀ríhìlá rọ̀ríyà tọ́lọ́run ó kó àlámà yìí dídarí ẹ̀kan kalẹ̀ lọ́wọ́ fọláwù yóò hìtì hàní àhàtọ́ yóò rí ipò ìhàtọ́ tàbí fọláwù yóò hìtì ha bínú síhìhì tí ó wá fi ìsítí rọ́kìrí kankan yẹn àbí tí ó fi dáadáa mọ́sílá àǹfààní nǹkan yẹn tí ò fi lélẹ̀ ẹnìyẹn ò ní rí kò ní gbòòrùn àjẹnà dẹ́gbò pé yóò wọ̀ wàá ní ó fi wá ti rọ máa mi wá lè yẹ́ lè rọ iye tàbílẹ̀ mùsùlùmí fàyẹ̀mú wọ́n wà hàn ṣe lẹ́hún ilẹ̀ haram allah bá lè jẹ̀nà kò ní máa sí nínú olórí ìlú kan tó ń darí àlámàrí àwọn mùsùlùmí ó wá kú lẹ́ni tó ṣàbùsí fún àti kó ṣe pé ọlọ́run ṣe àjẹ́nà léwọ̀n fún ìtumọ̀ ilé náà ìtumọ̀ ètò àlókè rẹ̀ àwọn olórí ní báwí àti gbogbo ẹni tí ó bá ń darí nǹkan ọmọlàkejì wà á ní kọ́ọ̀ídà tó mú tọ́ìdà tẹ́sí alẹ́lẹ́kámi wàlúwà kàmá tẹ́sí alẹ́kùnlé ọ̀sọ́tì wàrọ̀ ìhà wọ́n lẹ́hàá mìíràn fún mi máa láyé sọ àdán mìíràn kọ́ìdà yìí ó tọ́ nínà ni ìyẹn ni pé kọ́ìdà tó fẹsẹ̀ rìn lẹ́ni tí ó sì gàgà tó lè wó nínú ṣẹ̀ríà ó sọ pé yóò máa lọ ní agbọ́nrin àwọn olórí ìlú àwọn ukam àwọn president yẹn àwọn wulaat àwọn governors lábẹ́ wọn yẹn gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ pé yóò tún máa lọ ní agbọ́nrin àwọn gbogbo family na family ko kan be asin dari family yan si atan to dari e o wa ni ko ida iwari o ni awon branches awon e tuntun e ita ale kadan ninu e ida oni ida lam yujad waliyun lil qatil fasultan waliyuhu ti a bari awon ti won ni oku tene kan pa olori ilu ohun ni o je a ebi re o no ma represent eniye lo je pe a criminal offense kan wa to se pe koda kan ri awon to ni gan ijoba ni o se case yen tori pe masla ni pe wa wo pa won kan ta won bi yi se pelu oruko de democracy yen aye lo le pe si ari awon ti de won kan ba kan su gun kan e ta jinu se ri apo gan e da mu fun esun arm robbery family wo lo ti e lo fun yen abeli ta mu fe sun pe o pa yan koda ki awon family awon ti o pa yan so pe to asile ti o si ni awon nkan kan ijiya kan ti joba ma gbe le lori won wa le ba pa mo o so bayo na wa ijiya kan ti joba fi je so ijoba lo ma se ru case o ti di case ijoba to wa di criminal case o si wa no sheria na ni o si wa no sheria ni na oni lakin laysa lahu al'afu an al-qisas majala subahu ti won ba pa eyan kan a wa ra won family en ti won pa to ijoba lo wa arrest en to pa eh ijoba yo do ni ni duo awon family en ti won pa agbara re wa debi kan o agbara ijoba o debi pe ohun fori je en ti o pa eh ajara agbara ijoba o gbele yen o gboro fori je o a fi ta ba to ra won family en yen to ba ni to awon fori je لأنه خلاف المصلحة توري تا وان تي وان جا اني اوكو يبا ما دا يوجو لتا كو سي مسلا ني بي كي كولوري لوتي كوكو فوري جاني يان كو تولي كو ما لو توري كو ما تا وان اني يان ما فى ابي لأ كو سي مسلا كو سي مسلا وان اني يان بي سوما تا با هو تي تاني كالو في سي وان تا في ريفا ميلي اوان اني تي ogbeyan won masla wa be to ba wa de pa to ba ni to awon foriji masla to ba de to ba so pe awon foriji masla ha mo ro bi bayi so ko ko lori lu ma fi le o ni masla awon ni e to ba fi le fa huwa khilaful masla bal ira al masla fi al qisas iqtasso iqtasso to ba ri masla ni bi pe ko ni kan lo pe ni ko yo se na ni to a bi olori lu ah a bi kan pe ni bi a de to assassin o di family kan ati ya to ma du bon wa assassin wo o wa mu o wa ra oye awon eyan ta ba o do ma wo o do me wa 15 years e lo pa to ri pe awon ni e ko le de kan na fun yele wọ́n lè dé kálá wọn fẹ́ẹ́ fòjìlé tàbí kó ṣe pé torí mọ́sílá àwọn aráàlú náà dé pé eléyìí o kódà káwọn fámìlì ògún yẹn láwọn foríjì ìjọba onígbà because assassin ni àwọn ti ń wá ti pẹ́ ẹsẹ̀ tí nìkan kọ́ ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn ó pa ọ̀rọ̀ pé báyìí a ó fi dí ẹtí tó bá sì jẹ́ pé olórí ìdúgbò pé ibi tí mọ́sílá wà ní kí ó san díà ìtàn àkọ́zàhà yóò gba díà lọ́wẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì láyé lùsùlẹ̀ àhàdì ìwúlẹ̀ àti lùmúr àyàn ṣùgbà ìmáàmà lè sọ̀rọ̀ wá ti fà sí kọ̀ kò tọ́ fún olóyìn ìlú kó fi ẹnìkan jẹ́ ìmáàmà kó máa lídì àwọn ẹ̀ fún lẹ́ni tó máa pé fà sí kù ní òun ṣe àwọn ẹ̀sẹ̀ ńláńlá kò gbọdọ̀ fún ẹni bẹ́ẹ̀ jẹ́ ìmáàmà wọ́nyí wà ń sọ àhánà sọlá àtàkọlìfà bó tilẹ̀ jẹ́ pé a gbà pé irun tó yẹ bá kí lẹ́yìn fásitì tó jẹ́ ìmáàmù tó jẹ́ fásitì irun yẹn lálàáfíà àmọ́ lórí ìlú ògbọ́dọ̀ fi fásitì jẹ ìmáàmù ìmáàdà lè anà ha مكروهة وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة تريد مكروه نكاية إن كانت أقول لك كنت أقول لك مكروه تفكي هو إنت أدالي إنت أقول لك أنت أقول لك أنت inu ase tolorun pa ni pe ko ma so anfani awon eyan wala maslahata fi hamli nasi ala fi'l makruh yani ta so me pe makruh ton so e ta oni fi ki una ki o leyin fasiq mutaammila o ma be ni yi fasiq ni ke o ma ma ro ki o leyin makruh ni kini makruh ni ke se haram makruh tolori lo to ba mama bi fasik bi jema o ti se hamlun nasi ala fa'l al makruh o ti bi awon yan ri pe kan ma se nkan to je makruh afad usyuti ayra imam usyuti ani wa fi nkan yi si wa lanfani ninu ti ra won eleketa in al qadi idha zawada al saghira min ghayr kuf'in lam yujzi لأنه لم ينظر في مصلحتها تي أداجو توبا في أمو بني كيري توبا في لوكو أما بمصلحة مسألة كي أفي أبني لوكو أبني كيري كي بابا عرف لوكو أنتو باتي أني بابا ما أولوري لولو في لوكو أهي مسألة خلافية بين العلماء انا عفوك ولي سؤالي ما عفاتي ما فوسي بي بياني يلي عجبانا صغيرا لي نكا المهم تيولوري دوبا في اما بني كيري لوكو صغيرا ناني بني تيو تي بلانا سبحاني طفي لوكو فوني لي من غير كف ان يوزيدي دي اما ẹni tí ó bá àwọn ẹ̀mù ni wọ́n lọ fi yìí fún wọ́n ni lamujzi ní ká ẹ̀yìn ò lálàáfíà ló ṣẹ̀ríà tẹ́lẹ̀ náà òkúlé tí ìsúnmọ́ ọmọ ẹ̀yẹ tẹ́lẹ̀ wọ́n kàn sí akídù ní ilé bàbá ọmọ ẹ̀yẹ náà ló sáà sí wa tọmọ ẹ̀yẹ bá ti wá bà láàrà tọ̀ ìyẹn làwọn afá mi gbé kalẹ̀ pé tọmọ ẹ̀yẹ bá ti wá gbọ́n tán tí wọ́n bá sọ pé tọ̀ nígbà tó wọn kékeré lágbájá ti wá tọrọ rẹ̀ a sì ti so yìí rẹ̀ fún so tọ̀pẹ́ ya máa wá kó lọ àwọn mí gbàgbé ọmọ yẹn ní ṣìyá ó lè ní àwọn òfẹ́ nìyẹn àmì ní ìrọ ó ti fẹ́ náà nìyẹn àti tẹ̀yẹ bá tọ̀ lápọ̀ rẹ̀ àlùmí ni pé tó bá ṣe pé mi rẹ̀ ìlú kú fún ẹni tí ó ṣe lè dé ọmọ yẹn kò sí ní káyà aslan lamujzi irú ní káyà báyẹn ò lálàáfíà torí pé olórí ìlú yẹn lè anáwó lamiyango fi maslahati ha وكما قال تاج الدين السبكي كل متصرف عن الغير فعليه ان يتصرف بالمصلحه هذا القاضي لم يتصرف بالمصلحه كم مصلحه بنيه او ايه او سنبه او بياو كما سمي او بكم قوانا راي بابا بياو دادا بياو ياو سارا او سنبه سنينو شرعا هذا نكاح فاسد فاسد تريد أن تكون فهم بنين الجزء عليه وهو مصلحة عليه والخلاصة أن تصرف الولي والقاضي والوصي يجب أن يكون مقرونا بالمصلحة نسو كينا نبي administration إداري أنتو بجا ولولي أبي أداجو أبي وصيو أنتا في تلك تاكون كتير لدو ara ya ni pe idari re ye ogboro ni base pelu maslaha wa an al maslaha imma an takuna daf'a madarra aw jalba manfa'a ita pe ni maslaha o le je pe lati le da bubura wa ko ni bi nira abi lati le mu anfani wa ana meje ni maslaha man gba wa o le je tori ka le ba block nira ko ba ka wa maslaha na la se ye o si le je pe lati le bi ge ni anfani ka wa maslaha na ni wa min al ma'lumi an dar al mafasid مقدم على جلب المنافع قيد من الليل باي قادا بوارا وكو ني بي ابورو اما تي سواجو بي اففا افاني وا اللي لو في جاب بوبو مصلحه دي او با موا to a bile je pe yo li di se aburu a ni se maslaya tori ko ira so pe darul mafasid muqaddamun ala jalb al manafi ka block aburu ono gba waju pa fe mu afani kan wa ta buru ba bile se ni da afani na fe mu wa afani e si mu amane ni hada wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين.